ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. زمین پر اگر خیر آتی ہے تو انسان کے اچھے اعمال سے آتی ہے. انسان کے اعمال جب صحیح ہوتے ہیں تو خود ان اعمال کے نتیجے میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی زمین پر خیر، برکت، عافیت اور نفع رسانی کے اسباب کھلتے ہیں. زمین میں فلاح آتی ہے، بھلائی آتی ہے اور انسان کے اعمال کا سدھرنا اور انسان کے اعمال کا اچھا ہونا انسان کی سوچ پر موقوف ہوتا ہے. آدمی کے اعمال کب صحیح ہوتے ہیں؟ جب اس کی سوچ صحیح ہوتی ہے. لیکن جب سوچ بگڑتی ہے تو انسان کے اعمال بگڑتے ہیں. سوچ میں جب بگاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں انسان کے اعمال میں بھی فساد اور بگاڑ آتا ہے. اور جب انسان کے اعمال بگڑتے ہیں تو زمین میں بھی بگاڑ آتا ہے. اس لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک بہت اہم تعلیم یہ ہے اور تمام نبیوں کی دعوتی کوشش کا ایک نہایت ہی اہم پہلو یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے اور خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ کی تعلیم میں ایک بہت اہم تعلیم یہ ہے کہ اگر زمین کے حالات کو بدلنا ہو تو انسان کے اعمال کو بدلنا ضروری ہے. اور انسان کے اگر اعمال کو بدلنا ہو، اچھا بنانا ہو، تو اس کے لیے انسان کی قلبی حالت کو صحیح کرنا ضروری ہے. زمین کا سدھار انسان کے عمل کے سدھار سے آتا ہے اور انسان کے عمل کا سدھار انسان کی سوچ اور اس کے فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے اصول، اس کے پرنسپلز، اس کا شاکلہ، اس کا سوچنے کا طریقہ، اس کی پرائیورٹیز، اس کے نزدیک اہم ترین چیزیں کیا ہیں، اس کا مقصد، ان تمام چیزوں کے بدلنے سے انسان کی سوچ بدلتی ہے. اور آدمی کی سوچ کی جگہ اس کا دل ہے. اگر دل صحیح ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے اور انسانیت کے حالات صحیح ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبیوں کی کوششوں کا اور دعوت کا مرکز انسان کا دل رہا ہے. یہ سارے بگاڑ کی جڑ یہ ہے. دل صحیح ہو جائے ساری دنیا کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. سوچ صحیح ہو جائے انسان کی، ساری دنیا کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. اور قیامت کے دن بھی انسان کے دل ہی کی بنیاد پر اس کی آخرت کا معاملہ، جنت اور جہنم کا معاملہ طے ہونے والا ہے. کیونکہ انسان کو اگر آخری مرحلے میں آپ ڈائسیکٹ کریں یا اس کی انالیسس کریں، آخری مرحلے میں انسان اپنی سوچ پر ختم ہوتا ہے. منیمم انسان کیا ہے؟ سوچ ہے. ہاتھ پاؤں تو سب کو ہوتے ہیں، لیکن انسان کا ڈفرینشیٹ کرنے والا ایلیمنٹ کیا ہے؟ آدمیوں کو آدمی سے الگ کرنے والی چیز اس کی سوچ ہے، اس کی کانشیسنس ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں، الگ ہوں. آدمی کی آنکھیں بدل جاتی ہیں لیکن وہ خود باقی رہتا ہے. ہاتھ آپریشن سے بدلا جاتا ہے لیکن آدمی خود وہی رہتا ہے. تو ایک انسان جو ہے وہ آخری مرحلے میں اس کی سوچ ہے، اگر سوچ بدل دیں تو سارا معاملہ بدل جاتا ہے. اچھی سوچ اگر انسان کی ہو جائے اس کی پوری زندگی اس کے پورے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں, اور اگر سوچ بگڑ جائے تو اس کے پورے اعمال میں بگاڑ آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا بدن اس کا صحیح ہو جاتا ہے, اور اگر وہ گوشت کا اور ٹکڑا جو آدمی کے بدن میں ہے اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو آدمی کا پورا بدن اس کا پورا عمل بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب, آپ نے کہا خبردار آدمی کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے جس پر اس کے پورے بدن کا مدار ہے اس کے پورے اعمال کا اس کی ایکٹیویٹیز کا مدار ہے وہ آدمی کا دل ہے. چاہے دینی معاملہ ہو عبادتی معاملہ ہو چاہے بندے کا اللہ سے تعلق ہو یا بندے کا بندے سے تعلق ہو سماجی اور معاشرتی معاملہ ہو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو چاہے انسان کا معاملہ اللہ سے ہو یا انسان کا معاملہ اللہ کے بندوں سے ہو اگر دل میں بگاڑ آ جائے تو انسان کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن محاسبے کا ذکر کیا اور کامیابی کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا, تو وہ جو انسان اپنے ساتھ قلب سلیم لے کر آیا ہو صحیح سالم دل لے کے اللہ کے پاس ہے. بتائیے قیامت کے دن مال کام آئے گا نہیں, وہ تو قبر میں چھوڑ جاتا ہے. اولاد کام آئے گی دفن کر کے ہاتھ جھاڑ کے نکل جاتے ہیں, ایک دو دن رکیں گے اس کے بعد دکان کھولنا ہی ہے جاب پہ جانا ہے. کوئی دور رہتا ہے سفر کر کے آیا وہ بھی بولتا ہے چلو ہو گیا اب جا رہا ہوں میں, بیوی بچوں کو کہتا چلو بستر باندھ لو اپنا سامان باندھ. مال کام نہیں آتا ہے قیامت کے دن کام نہیں آئے گا, اور اولاد کام نہیں آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم, انسان کو اگر کام آئے گا تو وہ ایک اچھا دل. قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا دل جو ہر قسم کی گندگی سے برائی سے پاک صاف ستھرا ہو, قلب سلیم اس کو کہتے ہیں. ایسا دل جس میں شرک نہ ہو, اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دیا گیا ہو. ایسا دل جس میں نفاق نہ ہو, جس میں شک شبہ نہ ہو. ایسا دل جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے انکار یا ضد کا پہلو نہ ہو, جس میں کفر نہ ہو. ایسا دل جس میں مخلوق کے لیے کینہ کپٹ بغض و عداوت نہ ہو. ایسا دل جس میں نرمی ہو, جس میں اللہ تعالی کے احکام کے آگے جھکنے کا مزاج ہو, جس میں اللہ کی بات سے اثر لینے کا مزاج ہو, جس میں سختی نہ ہو. دلوں کی سختی انسان کے لیے دنیا میں اللہ کا عذاب ہے. اب بتائیے دل جو ہے نرم دل آدمی اللہ کے بارے میں بھی اچھا ہوتا ہے بندوں کے بارے میں بھی اچھا ہوتا ہے. نرم دل آدمی جب قرآن کی آیت سنتا ہے رو پڑتا ہے, جہنم کی بات سنتا ہے گناہ سے رک جاتا ہے, کسی انسان کو دیکھتا ہے راستے میں اندھا آدمی ہے راستہ کراس کرنے کے لیے ٹریفک ترقی کا دور ہے راستہ اس کو کب کرے گا, صبح سے شام تک کھڑا رہے کوئی اس کے لیے رکنے والا نہیں ہے. دل نرم ہے گاڑی سائڈ میں روکے گا اترے گا انکل کہاں جانا ہے آپ تو بیٹا راستہ کراس کرنا ہے چلو ہاتھ کراس کرانے کے بدلتے پانچ روپے دو نہیں نرم دل ہے کیوں کیا اس نے ایسا اس کے دل میں اس کو جا رہا تو دیکھا ارے اندھا آدمی بچا اس کو ضرورت ہے مدد کی ضرورت ہے نہ جان نہ پہچان نہ رشتہ نہ کوئی معاوضہ راستہ کراس کر کے نکل گیا. بلکہ دل کی نرمی اگر ہوتی انسان میں تو آدمی جانور کا بچہ بھی اگر دیکھتا ہے کہ گاڑی کے نیچے آ جائے گا, اس کو گاڑی روک کے فوراً اس کو ہٹا دیتا راستے سے, جانور پہ رحم کرنے والا ہو جاتا ہے. دل کی نرمی انسان کو اللہ کے بارے میں بھی اچھا انسان بناتی ہے. اور انسان تو انسان, جانوروں کے بارے میں بھی اس کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. دل کا نرم ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں ملتی ہے. لیکن جب دلوں میں سختی آتی ہے تو پھر اللہ کی نصیحت نفع نہیں دیتی ہے. قرآن آدمی سنتا ہے لیکن اس کے دل پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ سنتا ہے لیکن دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. جنت جہنم کے واقعات سنتا ہے, اس کے بارے میں اس کی تفصیلات سنتا ہے لیکن اس کے دل میں کبھی رغبت یا خوف کا پہلو غالب نہیں آتا ہے, بس سرسری ہوتا ہے. مخلوقات کے سلسلے میں اتنا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے کہ وہ مخلوقات پر خود ظلم کرتا ہے, کبھی سوچتا نہیں ہے. کسی کا حق مارا, کسی کی عزت سے کھیلا, کسی پاک باز خاتون کی عزت چھینی, کسی بے قصور کی جان لی, کسی پر ظلم کیا, کسی کی زمین ہتھیائی, کسی کے ساتھ کچھ کیا. جب انسان کے دل پر سختی کے حالات آتے ہیں تو پھر انسان کی زندگی میں اللہ کے بارے میں بھی لاپرواہی اور بندوں مخلوقات کے بارے میں بھی ظلم اور جبر کا معاملہ پیدا ہوتا ہے. تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے بگاڑ کی جڑ چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد. بندے پر دو قسم کے حق ہیں, ایک حق تو اللہ کا ہے اور ایک حق بندوں کا ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ خالی اللہ اللہ کرو جیت گئے جنتی بن گئے؟ نہیں, اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم پر اللہ کا بھی حق ہے. نماز پڑھنا اور حج کرنا, دعا کرنا اور بہت کچھ ہے, اس کی ایک فہرست ہے, اس کی ایک لسٹ ہے. اور اسلام سکھاتا ہے تم پر بندوں کے بھی حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, بیوی بچوں کا حق ہے, پڑوسی کا حق ہے, دوست کا حق ہے, جانوروں کا حق ہے. انسان کا تو چھوڑیے, جانور کا حق ہے. صرف مسلمانوں کا حق ہے؟ نہیں, جو اسلام نہیں مانتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے. اسلام ہی سکھاتا ہے, اسلام ہی سکھاتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں سالن بنتا تھا تو اپنے غلام سے کہتے تھے ہمارا یہودی پڑوسی اس کو بھی دو. بتائیے یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی سازشیں انہوں نے کی تھی مکہ میں, مدینہ میں, کیا کچھ نہیں کیا تھا. لیکن جب انسان کا دل اچھا ہوتا ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے, تو وہ مخلوق کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے والا بنتا ہے, اس کے درد میں اس کے کام آنے والا بنتا ہے. یہودی ایک نوجوان خدمت کیا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بیمار ہوا, لڑکا نوجوان بیمار ہوا, آپ اس کو پوچھنے کے لیے گئے, اس کی عیادت کے لیے گئے. اسلام یہ سکھاتا ہے, یہ اچھے دل والوں کا عمل ہے, قلب سلیم. تو قرآن کریم میں انسان کے قلب کی نرمی اور پاکی, اس کو بہت اہمیت ہے کہ انسان کا دل صحیح ہو جائے, اس کی سوچ صحیح ہو جائے, اس کے اندر جذبات ہو, وہ پتھر کی طرح اس کا دل نہیں ہو, بلکہ اس کا دل کیا ہو, دوسروں کے لیے درد رکھنے والا ہو, چاہے وہ انسان ہو جانور, اور وہ اللہ کے بارے میں حساس ہو, اللہ کی مرضیات کے سلسلے میں لاپرواہ نہ ہو. وہ دل صرف معلومات سے بھرا ہوا نہیں ہو بلکہ اس دل میں جذبات بھی ہو. جہنم میں یہ ہے, جنت میں یہ ہے, پڑھ رہا ہے پورا لیکن دل میں اثر نہیں, تو اس کے دل میں معلومات ہے, اس کے دل میں کیفیات نہیں ہے. دلوں کی سختی دلوں میں معلومات کو جگہ دیتی ہے لیکن دلوں میں کیفیات کو جگہ نہیں دیتی ہے. وہ دل کیسا دل ہے جس کے اندر, آپ بتائیے, ہاتھ میں اور دل میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے, پاؤں میں اور دل میں فرق ہونا چاہیے, ہاتھ میں بھی احساس ہوتا ہے. ہاتھ کو اگر کوئی مار دے آدمی پلٹ کے دیکھتا ہے, پیٹ پہ کوئی ہاتھ رکھ دے آدمی پلٹ کے دیکھتا ہے, اس میں احساس ہے. لیکن کیا یہی سکن اور گوشت کا احساس دل میں ہو, اتنا ہی ہو اور جذبات انسان کے اندر نہ ہو؟ وہ لطیف کیفیات کہ اللہ کی یاد آنے کے بعد رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, وہ بندہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے تو اللہ کی یاد سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ دل کی نرمی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ دل کی نرمی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی کا بدن جب سن ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے اس میں آپ کو چبھوئے تو بھی محسوس نہیں ہوتا ہے, یہ سن ہو گیا. ایسی دل بھی آدمی کا سن ہو جاتا ہے. پھر قرآن کی آیتیں دل میں جا رہی ہیں, معلومات کا حصہ بن رہی ہیں لیکن جذبات کا حصہ نہیں بن رہی ہے. نصیحت سن رہا ہے, حدیثوں پہ حدیثیں پڑھ رہا ہے, جنت جہنم کی باتیں سن رہا ہے, لیکن اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں سختی آ گئی ہے. سختی آ گئی. دلوں کی سختی انسان کے لیے دنیا میں ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے. انسان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے, انسان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نے بتلایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن مال اور اولاد نفع نہیں دیں گے, کام نہیں آئیں گے. کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا. کامیاب ہوگا تو وہ آدمی جو اللہ کے پاس ایک صحیح صاف ستھرا صحیح سالم اچھا دل لے کر آیا ہے. اور آج ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ مختلف اسباب کی وجہ سے دلوں پر پرت جم جاتی ہے اور آدمی کا دل دھیرے دھیرے دھیرے اس میں سختی آ جاتی ہے. تو ہم کیا کریں کہ ہم قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائیں اور اللہ کے آگے کھڑے ہوں تو اللہ تعالی ہمارے قلب کو ہمارے دل کو قبول کرے اور ہم کو جنت میں ڈال دے. یہ کیا چیز ہے؟ کیسے حاصل ہوتی ہے اور کیسے ایک انسان کے دل میں بگاڑ آتا ہے؟ کیا چیزیں ہیں جن سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے اور کیا چیزیں ہیں جن سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے؟ اس کا جاننا ضروری ہے, اس لیے کہ آدمی کو اپنے قلب کی اپنے دل کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. آئیے آج کے درس میں, وقت تو ہمارے پاس بہت کم ہے, کچھ بنیادی باتیں ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کہ قساوت قلبی دل کی سختی اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. دل کی سختی کے کیوں دل سخت ہو جاتا ہے اور کیسے اس سختی کو ہم دور کریں, اس لیے کہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کی اہمیت انسان کے لیے بہت زیادہ ہے. یہ آدمی اگر اس کو سبب معلوم ہو تو اس سے بچے گا اور علاج معلوم ہو تو علاج کو اختیار کرے گا. سب سے پہلی بات تو دلوں کی سختی, اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے, اس کو برا کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا, بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارت او اشد قسوۃ, پھر تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا پتھر ہو بلکہ اس سے زیادہ سخت ہو گئے, پتھر سے زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اور پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں بہنے لگتی ہیں. پتھر ایسے بھی تو ہوتے ہیں, پہاڑوں کو جاننے والے جانتے ہیں کہ پتھروں سے نہریں بھی ابل پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو توڑا جائے تو اس میں بھی پانی نکل آتا ہے. پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو کچھ کرتو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دلوں میں سختی آ گئی, پتھر سے زیادہ وہ سخت ہو گئے, کیونکہ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بیچ سے پانی نکل پڑتا ہے، کبھی انہی میں سے کچھ پانی نکل آتا ہے، اور پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں، وہ قرآن جو پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزا ریزا ہو جاتا، لیکن تمہارے قلب پر قرآن جب آتا ہے، جب قرآن کو سنتے ہو تو تمہارے دل میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اور سخت ایسے کہ گویا کہ پتھر ہوں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی کو پسند نہیں کیا ہے. اسی لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کے بارے میں حساس رہے. آپ بتائیے، ایک آدمی صبح سویرے آفس جاتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، میرا چہرہ آفس جانے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اپنے قلب کا بھی کبھی جائزہ لیتا ہے کہ یہ دل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میرا قلب، میرا دل اللہ کے سامنے پیش کرنے لائق ہے کہ نہیں ہے، صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے، اس کا خیال ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس احساس کو اپنے دل میں لیے رہے. عز ابن عبد السلام کہتے ہیں، القسوۃ تصلب القلب ونبوته عن اتباع الحق. دل کی سختی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دل کی سختی یہ ہے کہ دل میں خشکی آ جائے، اور حق کی قبولیت اور اس کا اثر لینے سے دل میں کوئی بات پیدا نہ ہو، وہ دل محروم ہو جائے، حق بات سن کے اثر نہیں لے، اور دل میں ایسی سختی آ جائے کہ اس پر کچھ بھی کہو، کچھ بھی بتاؤ، حق بات بتاؤ، ڈراؤ، اس پہ کوئی اثر. نبوت ہوا عن الحق، کہ وہ ایسا سوکھا ہو جائے کہ اس میں کوئی نمی نہ رہے، بنجر زمین کی طرح آدمی کا دل ہو جائے، کہ وہ کوئی اثر قبول نہیں کرتا ہے، اس پہ بارش ہوتی ہے لیکن فصل نہیں نکلتی، بنجر ہے زمین، ایسا دل آدمی کا ہو جائے، یہ دل کی سختی ہے، اس کو دل کی سختی کہتے ہیں. دل کی سختی کی برائی کیا ہے؟ کہ آدمی آخرت کے اعتبار سے ناکام لوگوں میں چلا جاتا ہے. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ خمس من علامات الشقاء، کہتے پانچ چیزیں ہیں جو شقاوت کی علامات میں سے ہیں کہ ایک آدمی بدبخت ہے، آخرت میں یہ نہیں چلنے والا، یہ آدمی ناکام ہوگا. ناکامی کی پانچ باتیں ہیں جو ناکام کر دیتی ہیں اللہ کے نزدیک ایک انسان. وہ کیا ہے؟ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، کہیں ہمارا دل سخت تو نہیں ہے. ہم اپنے قلوب کا جائزہ لیں، کہیں ہمارے دل میں سختی تو نہیں آ گئی. کیا ہیں وہ پانچ چیزیں؟ ایک، القسوۃ فی القلب، دل میں سختی پیدا ہو جانا، نمبر ایک، یہ ناکامی کے اسباب ہیں، علامات ہیں. دو، وجمود العین، اور آنکھوں کا رک جانا، یعنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا ہے، دعا مانگتا ہے رونا نہیں آتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، رونا نہیں آتا ہے، قرآن سنتا ہے، سمجھتا ہے، رونا نہیں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہے، رونا نہیں آتا ہے، گناہ کا احساس نہیں، آنکھوں کا رک جانا، آنکھوں کا رک جانا. وقلت الحیا، اور انسان میں شرم کا کم ہو جانا، حیا کا کم ہو جانا. حیا کیا ہے؟ آدمی کو غلط کام غلط لگے اور کرنے سے آدمی پیچھے ہٹے، اس کو شرم ہے غلط کام کرنے سے، اس کو حیا کہتے ہیں. غلط کام کرنے میں آدمی کو برائی محسوس ہو، یہ کیا کام ہے، کیسے کروں میں غلط کام، حیا کا کم ہو جانا ہے. والرغبت فی الدنیا، اور آدمی کا دنیا کی طرف راغب ہو جانا، دنیا کے پیچھے آدمی کا بھاگنے لگ جانا، دنیا ہی کی طرف دل کا مڑ جانا، یہ بھی آدمی کے لیے ناکامی کے اسباب میں سے ہے. وطول الامل، اور آدمی کی تمناؤں کا لمبا ہونا، آدمی کے اندر بہت جینے کی اور بہت کمانے کی اور بہت حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہو جائے. یہ پانچ چیزیں ہیں جو آدمی کی بربادی کے اسباب میں سے اسباب ہیں. اس کو امام البحقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے مالک ابن دینار کہتے ہیں، ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ قلب، کسی بندے کو دنیا میں جو سزا دی جاتی ہے وہ دل کی سختی سے بڑی کوئی سزا نہیں ملتی ہے. بتائیے دل سخت ہو گیا تو پھر اللہ سے تعلق ہی کٹ ہو گیا, اللہ سے تعلق ختم. اور آپ بتائیے ایک انسان ہے, مثال کے طور پر گھر کے اندر آپ دیکھیے اولاد ہے اس کا اچھا ہوا خوشی ہوتی ہے, بیوی ہے اس کے لیے دل میں محبت ہے, ماں ہے باپ ہے بھائی ہے بہن ہے رشتہ دار ہیں, ہر چیز کے لیے دل میں جذبات ہوتے ہیں. آپ بتائیے اگر آدمی کے اندر سے جذبات ہی ختم ہو جائے تو وہ مشین بن کے رہ جائے گا, اس کے دل میں کیفیت ہی نہیں. تو اللہ اور بندے کا کوئی رشتہ ہی نہیں, کوئی کیفیات قلب میں نہیں. آدمی کے دل کا سخت ہو جانا, اللہ سے اس کے تعلق کا ختم ہو جانا, اس سے بڑی سزا بندے کو دنیا میں کیا مل سکتی ہے کہ اللہ کے تعلق سے اس کے دل میں جذبات ہی ختم ہو جائے. اسی لیے کہتے ہیں ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ قلب, کسی بندے کو دل کی سختی سے بڑی سزا نہیں دی جاتی ہے. وما غضب اللہ علی قوم الا نزع الرحمۃ من قلوبہم, اور اللہ تعالی جن لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے ان کے دلوں سے رحم کو نکال دیتا ہے. کسی کے دل سے رحم کا نکل جانا یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کے جو ہے علامات میں سے. ایک بندہ اس کو نہ انسان پہ رحم نہ جانور پہ رحم, نہ اپنوں پہ رحم نہ پرایوں پہ رحم, اس کے دل میں سے رحم نکل گیا تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے قلب سے اس کو نکال دیا. اور کسی انسان کے دل میں بگاڑ اگر آتا ہے تو اس کی اپنی کرتوت کی وجہ سے آتا ہے, اس کی اپنی برائی کی وجہ سے آتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں, اس کو امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الفوائد میں, اذا قس القلب قحطت العين, جب آدمی کے دل میں سختی آتی ہے تو اس کی آنکھوں پر قحط آ جاتا ہے. قحط کس کو کہتے ہیں؟ سوکھا, زمین کا سوکھا ہوتا ہے, بارش آسمان سے نہیں آ رہی ہے. اسی طرح سے آدمی کے دل میں جب سختی آتی ہے تو آنکھوں پہ قحط طاری ہو جاتا ہے, پھر آنکھیں بہتی نہیں ہیں. اللہ کی یاد سے قرآن پڑھ کے اور دینی جذبات سے آخرت کی فکر سے واعظ و نصیحت سے آدمی کی آنکھیں بہنے سے محروم ہو جاتی ہے. ایک نعمت ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو ملتی ہے, نیک بندوں کو ملتی ہے. کہتے کما ان البدن اذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب, کہتے ویسے ہی جیسے آدمی کا بدن جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو کھانا پینا فائدہ نہیں پہنچاتا ہے, کھاتا ہے پیتا ہے لیکن بدن کو لگتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بدن میں بیماری ہے, غذا سے نفع نہیں ہو رہا ہے. کہتے فَكَذَلِكَ الْقَلْبَ اِذَا مَرِضَ بِالشَّهْوَاتِ لَمْ تَنْجَحْ فِيهِ الْمَوَاعِظُ, کہتے ایسے ہی آدمی کا دل جب شہوتوں کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے, خواہشات کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو پھر وعظ و نصیحت اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. وعظ و نصیحت دل کی غذا ہے, لیکن دل میں جب فساد بگاڑ آتا ہے تو وعظ و نصیحت کا اثر بھی مشکل ہو جاتا ہے. جب وعظ و نصیحت سے نہیں بچے گا تو پھر کس سے بچے گا؟ قساوت قلبی کی اس دنیا میں سزا ملتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور بات اور ایک اور نقصان بتلایا کہ اگر آدمی کا دل سخت ہو جائے تو پھر انسان کے اپنے بھی اس کے پرائے ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دل کی سختی زبان سے ظاہر ہوتی ہے, اور جب زبان سخت ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کے قلوب میں نفرت آتی ہے اور اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم, اے نبی یہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنائے گئے ہو. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے ہیں. اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے نکل جاتے, بھاگ جاتے ہیں. آدمی کی زبان اور اس کی دل کی سختی اپنوں کو بھی پرایا کر دیتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان اور اپنے دل میں نرمی پیدا کرے, دوسروں کے لیے خیر خواہی, دوسروں کے درد کو درد سمجھنا انسان اپنے دل میں پیدا کرے. انسان اسلام تو وہ دین ہے کہ جو ہم کو سکھاتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں, آسمان پر جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا. زمین پر کیا ہے؟ صرف مسلمان رہتے ہیں, زمین پر مسلمان بھی ہیں اور اسلام کو نہیں ماننے والے بھی ہیں, انسان بھی ہیں جانور بھی ہیں. اسلام نے ہم کو سکھایا کہ تم زمین پر جو کوئی ہیں ان پر رحم کرو, جو آسمان پر ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. یرحمکم من فی السماء. تو آدمی کا دل اور اس کی زبان سے جب نرمی اور رحمت نکل جاتی ہے تو انسان کے اپنے بھی اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ پرائے ہوتے ہیں, سماج میں تعلقات کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے دلوں کی سختی ایک مصیبت ہے, چاہے اللہ کی نسبت سے آپ اس کو دیکھیں یا بندوں کی نسبت سے آپ اس کو دیکھیں. دلوں کی سختی سے بچنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے دلوں کی سختی سے ایک یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے؟ کیا عمدہ حال ہے اس کا؟ کون؟ اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, وہ آدمی جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت کے لیے کھول دیا. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ, وہ اپنے رب کی طرف سے آنے والے ایک نور پر چل رہا ہے. اسلام اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والا نور ہے جو اندھیروں میں انسان کو راستہ چلاتا ہے. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ, تو بربادی ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم, للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ, تو بربادی ہے ان دلوں کے لیے جن دلوں میں اللہ کی یاد کے مقابلے میں سختی آ چکی ہے. اللہ کی نصیحت, اللہ کی یاد کے مقابلے میں سختی آ گئی ہے کہ اللہ کی یاد سے قلوب میں اثر نہیں پڑتا ہے. اللہ کی نصیحت قرآن ان کو سنایا جاتا ہے پھر بھی دل سخت کے سخت ہیں. اللہ کی طرف سے بارش ہدایت کی برس رہی ہے لیکن دلوں میں سختی ہے. اب بتائیے, پتھر ہے, پتھر پہ بارش ہو آسمان سے, کچھ اگے گا اس پہ؟ کچھ نہیں. وہ پانی کو سنبھالتا بھی نہیں, پانی بہ کے نکل جاتا ہے, کچھ اگنے والا نہیں ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ, تو جو لوگ ان دلوں کے لیے بربادی ہے جو اللہ کی یاد اور اللہ کی نصیحت کے تعلق سے سخت ہو چکے ہیں. اولئک فی ضلال مبین, یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. دلوں کا سخت ہونا اللہ کی یاد اور اللہ کی نصیحت کے مقابلے میں انسان کی بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ ہے, اس کا لازمی ذریعہ ہے. یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 22 ہے. تو یہ پانچ باتیں ہیں جن کو آپ یاد رکھیں جو قساوت قلبی, دل کی سختی کے سلسلے میں قرآن کریم اور احادیث اور اسی طرح سے اہل علم کے اقوال میں ہم کو ملتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا دل سخت ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا دل, اس قلب جیسی, دل جیسی نعمت جو اللہ نے انسان کو دی ہے, جو انسان کے جذبات کا مرکز ہے, اس دل میں سختی آتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں سختی آتی ہے تو پھر انسان جانور سے بھی زیادہ, ایک بھیڑی سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتا ہے, انسانیت کے لیے بلکہ اپنے آپ کے لیے بھی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نمبر ایک, دینی ماحول سے دوری ہے. دینی ماحول سے دوری انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دلوں میں جھکاؤ پیدا ہو جائے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حق اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نصیحت کے لیے؟ اللہ نے جو نصیحت نازل کی ہے اور اللہ کی طرف سے جو حق نازل ہوا ہے, کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اس کے لیے جھک جائیں, ان کے دلوں میں تعظیم اور ادب اور خوف پیدا ہو جائے؟ کہ اب تک وہ وقت نہیں آیا. اور ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل, اور ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی. پہلے کتاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو ان کی طرح مت ہو جاؤ جو تم سے پہلے اللہ کی کتاب پا چکے ہیں, اللہ کی طرف سے ہدایت والی کتاب ان کو دی گئی تھی, تورات انجیل زبور. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. پھر ایک لمبا زمانہ جب گزر گیا اور نبی دنیا سے چلے گئے اور نبی کا ماحول ختم ہو گیا, فطال عليهم الامد, جب ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور وہ نبوی دور سے دور ہو گئے, فطال عليهم الامد فقست قلوبهم, تو ان کے دلوں میں سختی آ گئی. وہ کثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے تو اکثر فاسق ہیں, اللہ کے احکام کو توڑنے والے, اللہ کی حدوں کو پار کرنے والے. اللہ نے یہاں پر بتایا کہ ان کے دل سخت کیسے ہوئے, نبیوں کا دور گزر گیا اور نبیوں کے دور سے دور ہوتے چلے گئے. نبی کے دور میں نبی کا دینی ماحول تھا, جب نبی چلے گئے تو دینی ماحول ان کو ویسا نہیں ملا, جب دینی ماحول نہیں ملا تو دل سخت ہو گئے. تو ایک سبب یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان کے دل میں سختی کیسے آتی ہے, وہ قرآن و سنت کی باتوں سے اور ایسے ماحول سے دور ہو جاتا ہے جس میں واعظ و نصیحت ہوتی ہے. بار بار بار بار واعظ و نصیحت کو آدمی جب سنتا ہے تو ایک نہیں تو دوسری بات سے دل نرم ہوتا رہتا ہے, آدمی کے دل میں احساسات واپس آتے رہتے ہیں, دل کو سوچنے اور محسوس کرنے کی عادت رہتی ہے. ٹیبل کو بھی صاف نہیں کریں گے اس پر دھول جم جاتی ہے, مشین کو آپ بار بار استعمال نہیں کریں گے زنگ لگ جاتا ہے. آپ دل میں وہ جذبات جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے, جو آخرت کے لیے ہونے چاہیے, جو اپنے بارے میں اور عام انسانیت اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی طرف ہم ذمہ دار ہیں, وہ جذبات آدمی کے قلب میں ہونے چاہیے. اپنی فکر جو آدمی کو ہونا چاہیے, عبرت لینے کا مزاج جو ہونا چاہیے, ایسے ماحول سے آدمی اگر نکل جائے اس کا دل رک جاتا ہے اور اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ فطال علیہم الامد فقست قلوبهم, لمبا زمانہ گزر گیا, ماحول سے دور ہو گئے, دل سخت ہو گئے. تو ایک تو وجہ ہوتی ہے دینی ماحول سے دوری, نمبر دو گناہ پر گناہ کیے جانا اور توبہ نہیں کرنا ہے, توبہ کو ٹالتے رہنا ہے. ایک گناہ کیا نہیں تھا, دوسرا گناہ ہے اور توبہ نہیں. اس سے بھی کیا ہوتا ہے, اس سے بھی آدمی کے دل پر گندگی جمنا شروع ہوتی ہے. آپ بتائیے, آپ آفس جاتے ہیں صبح منہ ہاتھ دھو کے اچھا تیار ہو کے جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں پھر دھوتے ہیں, پھر اگلے دن جاتے ہیں پھر دھو کے جاتے ہیں, اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں روزانہ منہ ہاتھ پاؤں دھلا کے بھیجتے ہیں, اگر نہیں کریں گے تو گندگی جمتی جائے گی. چہرے کے بارے میں, ہاتھ اور پاؤں کے بارے میں معلوم ہے, دل کے بارے میں نہیں معلوم. باہر کی دھول آدمی کے بدن کو نقصان پہنچاتی ہے, گناہوں کا ماحول آدمی کے دل کو بگاڑتا نہیں ہے. بار بار آدمی کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اور اس کی آنکھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں, کیا اس کا اثر قلب پہ نہیں پڑتا ہوگا؟ پڑتا ہے. اگر آدمی توبہ نہ کرے تو یہ پرت گناہوں کی جمتی چلی جاتی ہے اور آدمی کا دل بے حس ہو جاتا ہے, احساسات دل سے ختم ہو جاتے ہیں, دل سخت ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ایسا نہیں بلکہ یعنی اللہ کا ظلم نہیں کسی بندے پر, بلکہ جو کچھ ان کے دلوں میں بگاڑا ہے اس کا سبب کیا ہے, اللہ نے قرآن کریم میں سورہ المطففین آیت نمبر 14 میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی برے اعمال کی وجہ سے, اس بری کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی کوشش سے حاصل کی, ان کی کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا. دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے, دلوں پر بھی زنگ چڑھتا ہے. کیسے؟ آدمی کے گناہوں کی وجہ سے, آدمی کی بدعملی کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں, جس کو امام احمد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابن حبان, حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے, اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه, مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ لگتا ہے, ایک دھبا لگتا ہے دل پر گناہ پر, گناہ کیا ہاتھ سے, گناہ کیا زبان سے, اثر کہاں پڑا؟ آدمی کے دل پر. اس گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے دل پر, کالا نقطہ اس کے دل پر لگتا ہے. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ, جب وہ بندہ توبہ کرے, اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اس کا دل پھر سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے. توبہ سے دل کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے. فَإِن زَادَ زَادَتْ, لیکن اگر وہ گناہ میں اور آگے بڑھے تو دھبا بھی کیا ہوتا ہے؟ پہلے چھوٹا تھا, پھر سے اور گناہ کیا, گناہ کا دھبا بڑا ہو جاتا ہے. فَإِن زَادَ زَادَتْ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ, اور یہی وہ رانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اب بتائیے مومن کے دل پر بھی دھبا لگتا ہے گناہ سے, اور وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے, گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے, یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے, پھر نصیحت اثر نہیں کرتی ہے, پھر ہدایت کی باتیں ماننا مشکل ہو جاتا ہے, پھر اللہ کا کلام بھی دل میں تبدیلی لانا اس کے قلب کی برائی کی وجہ سے وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. بتائیے اگر سخت زمین پر کچھ نہ اگے تو یہ بارش کا قصور نہیں ہے, یہ اس زمین کا قصور ہے. اللہ کا قرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلوں پر اثر نہیں ڈالتا ہے. کیوں؟ دلوں میں سختی آ جاتی ہے, تو گناہ کی وجہ سے بھی آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے, دل پر دھبے لگ جاتے ہیں اور آدمی پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے. تین, اللہ کی شریعت اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کے بارے میں لاپرواہی بھی آدمی کے دل کو سخت کر دیتی ہے. بہت سارے لوگ گناہوں کے بارے میں لاپرواہ ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, گناہ ہے کیا ہے اس میں. گناہوں کے بارے میں آدمی کے دل میں ایک قسم کا ڈر اور اس کے بارے میں سنگینی کا احساس ہونا چاہیے. صحابہ چھوٹی چھوٹی چیز پر ڈر جاتے تھے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبا قصہ میں بیان نہیں کروں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر روئے واعظ و نصیحت کو سن کے, گھر گئے, بیوی بچوں میں کوئی بات ہنسنے کی ہوئی, ہنس دیے اور ہنسی میں مشغول ہو گئے. یہاں رونا وہاں ہنسنا, ان کے دل میں ایک بات آئی کہ وہاں ایک حال ہے, وہاں روتا ہے نبی کی مجلس میں اور یہاں ہنستا ہے بیوی بچوں میں آ کے, وہاں ایک صورت دکھاتا ہے یہاں ایک صورت ہے, وہاں ایک حال ہے یہاں ایک حال ہے, اسی کو نفاق کہتے ہیں. انہوں نے سوچا یہ نفاق ہے, وہاں ایک منہ یہاں ایک منہ, وہاں غم کا چہرہ یہاں خوشی کا چہرہ, کیا ہے یہ؟ نافق حنظلہ ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے. حنظلہ تو منافق ہو گیا, دو چہرے رکھتا ہے, حنظلہ منافق ہو گیا. صحابہ حساس تھے, اپنے قلب کا جائزہ لیا کرتے تھے, تھوڑا سا بھی احساس, تھوڑا سا بھی معاملہ بدل گیا فوراً احساس. ہم ایسے ہیں, ہم اپنے دل کو بے مہار چھوڑ دیتے ہیں, ہماری زبان کوئی لگام نہیں, ہمارے اعمال کوئی حد بندی نہیں, ہمارے دل کی سوچ کوئی رکاوٹ نہیں, جو چاہے سوچو, جو چاہے کہو, جو چاہے کرو, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی اللہ کی شریعت کا معاملہ نہیں. اور گناہ کر لیں کوئی روکنے والا روکے, ارے چھوڑو, گناہ کے بارے میں احساس بھی نہیں, گناہ پر گناہ اور کوئی اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہونا, یہ بھی آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے. گناہ کے بارے میں ایک آدمی کے اندر لاپرواہی کا مزاج ہونا, یہ بھی دل کو سخت کر دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 13 میں, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّا, انہوں نے ہماری میثاق جو وعدہ عہد ہم سے کیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا, تو اس کے بدلے میں ہم نے ان پر لعنت ڈال دی. لَعَنَّا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا, اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور عہد کو توڑ دیا ہم نے ان پر لعنت کی، لعنت ان پر ڈال دی اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دی۔ آدمی اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، دلوں میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے بہت سارے لوگ پہلے گناہ پہ ڈرتے ہیں، لیکن پہلا گناہ دوسرے گناہ کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے کرتے وہ گناہ عادت بن جاتا ہے، اور اس گناہ کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ نوجوان کوئی بھٹک گیا، شراب پیتے وقت پہلی مرتبہ کتنا ڈرتا ہے، لیکن بعد میں پی کے کوئی احساس نہیں رہتا، بعد میں عادت بن جاتی ہے۔ بلکہ شراب سے چھوٹا، جو کہ وہ بھی حرام ہے، سگریٹ پیتے وقت پہلی مرتبہ کتنا ڈرتا ہے، لیکن بعد میں چوک میں کھڑے ہو کے پیتا ہے۔ تو ایک آدمی جب احساس اس کا اس گناہ کے بارے میں ختم ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دل میں سختی آتی ہے۔ کئی لوگ تو اور کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کوئی احساس ان کو نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے قلوب میں سختی ڈالی جاتی ہے گناہوں کے بدلے میں، اور شریعت کی حدود اور اللہ کی نافرمانیوں کے سلسلے میں لاپرواہی کا مزاج، کوئی بات نہیں۔ اس طرح کا مزاج اگر آدمی میں آئے تو آدمی کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے، شریعت کی تعظیم کو چھوڑ کے اللہ کی نافرمانیوں کے سلسلے میں اہمال، اس کے سلسلے میں لاپرواہی آدمی کے دل کو سخت کرتی ہے۔ اللہ کی حدود کو پھلانگتے چلے جانا اور کوئی احساس اپنے اندر نہیں رکھنا، کوئی بات نہیں اس طرح سے کہتے چلے جانا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبہ، جو آدمی کسی مسلم کا مال ہتھیا لے جھوٹی قسم کھا کے، کانت نقطتا سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانا اللہ کی کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کی عظمت والا کبھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ اللہ کی کبھی نہیں کھائے گا، لیکن کوئی آدمی کھا لے قسم، کوئی تعظیم نہیں، جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ لے، کسی کی زمین ہڑپ لے، کسی کی کوئی چیز ہڑپ لے، کانت نقطتا سوداء فی قلبہ، اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ لا یغیرها شیء الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کوئی چیز اس کے دل سے وہ دھبا نکال نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا، اللہ کی جھوٹی قسم کھائی ہے اس نے۔ اس کے دل میں الاسٹک والا معاملہ نہیں ہے کہ ایک بار کھینچ کے چھوڑ دیا تو پھر اصل پر آ جائے۔ دل کا بگاڑ بعض چیزوں میں اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ڈائمنشن لے لے تو چینج نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کی ہمت پیدا ہو جانے کے بعد، اس کے بعد پھر اس گناہ کا ڈر آدمی کے دل میں ویسا پیدا نہیں ہو پاتا ہے جو شروعات میں تھا، سوچ لیں اس کو۔ اسی لیے یہاں پر کہا کوئی چیز قیامت تک اس کے دل سے وہ دھبے کو نکال نہیں سکتی ہے۔ اس کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ ہوئی تیسری چیز، شریعت کی تعظیم کا لحاظ نہ رکھنا ہے، اللہ کی حدوں کا لحاظ نہ رکھنا ہے، گناہوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہونا۔ چوتھی چیز، برائیوں پر انکار نہیں کرنا، گناہ پہ گناہ دیکھتے رہنا، اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں، اپنے معاشرے میں، اور نہ اس کے روکنے کے لیے کوئی کوشش کرنا، نہ سمجھانے کی کوشش کرنا، نہ اپنے دل میں اس کی برائی کا احساس باقی رکھنے کی کوشش کرنا، اس کو عادت بنا لینا، اس کے مشاہدے کو ایک عام چیز کے دیکھنے کی طرح دیکھنا، بس یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ گناہ سے دل میں احساس پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنا، ایمان کا تقاضا ہے جب بھی آپ کوئی گناہ دیکھیں کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات یاد دلائیں اپنے آپ کو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بعض اوقات آدمی یاد نہیں دلاتا ہے دل کو، عادت ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے، یہ سب یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ گناہ پر روکنا نہیں، منکر کا انکار نہیں کرنا، یہ بھی آدمی کے دل کو خراب کرتا ہے۔ دیکھیے امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے اپنی صحیح میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودن عودن، جیسے بوریا ہوتا ہے اس پر ایک کے بعد ایک حالت آتی چلی جاتی ہے، کپڑا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کپڑا زمین پر آپ ڈال دیں یا آپ اس کو کہیں ڈال دیں, کپڑا دھیرے دھیرے دھیرے دھونے سے یا اس پر بار بار میل لگنے سے اور استعمال سے گھس گھس کے خراب ہونا شروع ہوتا ہے. دل پر بھی فتنے آتے ہیں ایک کے بعد ایک, دل پر فتنے آتے رہتے ہیں. معاشرے کے گناہ, معاشرے میں آنے والے فتنے آدمی کے دل پر بھی پیش ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ آدمی ہر چیز کے بارے میں جو اس کے سامنے آتی ہے یا تو اچھا اوپینین رکھتا ہے یا تو برا اوپینین رکھتا ہے. تو آدمی کے دل پر فتنے ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَى, جو بھی قلب, جو بھی دل اس فتنے کو پی لے, اس فتنے کو اندر لے لے, اس فتنے کا اثر لے لے, قبول کر لے, اس پر کالا دھبا لگ جاتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَى, لیکن جو دل بھی اس برائی کو دیکھتا ہے, اس گمراہی کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد جو دل اس کا انکار کرتا ہے, اس دل پر ایک روشنی کا نقطہ لگ جاتا ہے. جب آپ کسی برائی کو دیکھیں اور دل میں کہیں یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ایسا آدمی جو ہے اس طرح سے اس کے قلب کا حال ہو کہ برائی کو برائی سمجھ رہا ہے, تو اللہ کی طرف سے اس کے دل پر ایک روشنی کا نقطہ لگ جاتا ہے, ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے, اس کا نور بڑھ جاتا ہے. اور حتی تصیر علی قلبین, یہاں تک کہ دل دو طرح کے دل ہو جاتے ہیں, علی ابیض مثل الصفا, سفید شفاف جیسے کوئی چٹان ہو, جیسے کوئی شفاف, جیسے سل ہو کوئی, فرش ہو کوئی صاف ستھرا فرش. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض, اب اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ انکار برائیوں پر اپنے دل میں کرتا رہتا ہے تو اس کا دل اتنا صاف ستھرا روشن ہو جاتا ہے کہ اب اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اب کتنے ہی فتنے آئیں, آسمان و زمین جب تک باقی رہیں گے اس کے دل کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. اپنے دل کو آدمی اتنا قوی کر لے. والآخر, اور دوسرا دل جو فتنوں کو قبول کرتا رہتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے, والآخر اسود مربادا کلکوزی کلکوزی مجخین, دوسرا دل کیسا ہو جاتا ہے, برتن کی طرح کالا مرباد مٹیالے رنگ والا, گدلا گدلا, سفید نورانی نہیں بلکہ جس کے اندر کیا ہو, کیچڑ پن ہو, مٹیالا پن اس کے اندر ہو, شفاف ہونا. کلکوزی مجخین, ایسے برتن کی طرح وہ دل ہو جاتا ہے جس میں ٹیڑھا پن ہو. اب بتائیے, ایک سوسر ہے, آپ اس کو ٹیڑھا رکھ دیں اور اس میں چائے ڈالیں, لے گا وہ چائے کو, کیوں؟ آپ نے اس کو ٹیڑھا رکھا ہے. آپ اس کو صحیح رکھتے آپ کے کپ کی چائے اس میں آتی. ٹیڑھا رکھنے سے کیا ہوا, چائے اس میں گری, ٹھہری, نکل گئی, بہ کے نکل گئی. تو دل آدمی کا ایسا ہو جاتا ہے, ایسے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس میں ٹیڑھا پن ہو اس میں کچھ ڈالا جائے تو وہ نکل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ دل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آدمی کا دل ایسا ہوتا ہے جس سے شفاف پن, اس کی نورانیت, اس کی سفیدی نکل کے مٹی جیسا ہو جاتا ہے, کیچڑ جیسا ہو جاتا ہے, کالا پن اس میں آ جاتا ہے اور ٹیڑھا پن اس میں آتا ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا, لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا, کسی بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھتا ہے, کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے, ہاں بس اسی کو بھلا برا سمجھتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو. دل کا بگاڑ آتا ہے, کہاں سے شروع ہوا یہ, برائی دیکھی لیکن برائی کو برائی نہیں سمجھا, دل میں انکار نہیں لایا اس کے لیے. تو اس سے دل کے اندر دھیرے دھیرے وہ سینسیٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے جو آدمی کے قلب کی ہدایت اور سعادت کے لیے ضروری ہے. پھر دل میں بگاڑ آ جاتا ہے, پھر وہ ٹیڑھے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے کہ ہدایت اس میں ٹھہرتی نہیں ہے, نصیحت اس میں فائدہ نہیں دیتی ہے, اس کو علم سے نفع نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منکر پر انکار نہ کرنا اس سے بھی آدمی کے دل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں آدمی کے قلب کی معروف و منکر کی معرفت کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. یہ بگاڑ آدمی میں آتا ہے, اس میں فہم اور فقہ کا فقدان ہو جاتا ہے. پانچویں چیز جو آدمی کے دل میں سختی اور بگاڑ پیدا کرتی ہے وہ دنیا کے مال و دولت اور کھیل تماشے اور لذتوں میں مصروف ہو جانا. مقصد کو بھول کے آدمی دنیا کی لذتوں میں, دنیا کے لہو و لعب میں, کھیل تماشوں میں اور دنیا پرستی میں, دنیا کے پیچھے بھاگنے میں اپنے آپ کو لگا دے, اسی کو اپنا مقصد بنا لے تو آدمی کے دل میں سختی آ جاتی ہے. اس کے نزدیک اعمال کی بجائے مال زیادہ اہم ہو, عمل کے مقابلے میں مال اس کے نزدیک اگر زیادہ اہم ہو جائے, اور جس کے نزدیک اللہ سے تعلق کی بجائے موج مستی اصل ہو جائے, آدمی کا دل بگڑ جاتا ہے, دل میں خرابی آتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تکثر الضحک فإن كثرة الضحك تميت القلب, ہنسی ٹھٹا کو میں کثرت سے مبتلا نہ ہو جاؤ. کھیل تماشا ہنسی مذاق ہی زندگی بنا لے آدمی, اس کی کثرت مت کرو, خوب زیادہ ہنسی کھیل میں نہ مبتلا ہو جاؤ, اس لیے کہ یہ آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے, آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. سفیان الثوری کہتے ہیں, ایاکم والبطنہ, ایاکم والبطنہ فانہا تقسی القلب, خبردار صرف پیٹ والے مت بنو, اس لیے کہ پیٹ والا بننا دل کو سخت کر دیتا ہے. پیٹ والا کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کو کھانے کے سوا اور کوئی فکر نہ ہو, اچھے اچھے کھانے, موج مستی, بس یہی انسان کا مقصود ہو جائے. جب آدمی لذتوں کا شیدائی ہو جاتا ہے تو پھر آخرت کی رسوائی اس کے لیے ہوتی ہے, دل میں قساوت پیدا ہو جاتی ہے جب آدمی شہوتوں کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے. اس کو ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد والرقائق میں ذکر کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں سرکشی کے اسباب میں سے مال اور دولت کی کثرت کو بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ العلق آیت نمبر 6-7 میں فرماتا ہے, کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى, نہیں, انسان سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی مال و دولت والا دیکھتا ہے, بہت ہے میرے پاس. جب آدمی کے پاس بہت زیادہ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو سب ہے, میں کس کے آگے کیوں جھکوں, تو بندے تو بندے اللہ کے آگے جھکنے سے بھی سر رکنے لگتا ہے, اللہ کے آگے عاجزی نہیں ہوتی ہے, بڑا پن دل میں آ جاتا ہے, پھر اللہ کے آگے چھوٹے پن کا احساس مشکل ہونے لگتا ہے. کلا ان الانسان لیطغى, خبردار انسان سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ ارآہ استغنا, وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بہت مال و دولت جب ہو جاتا ہے تو انسان میں سرکشی آتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ان القسوۃ وغلظ القلوب فی الفدادین عند اصول اذناب الابل, خبردار دلوں کی سختی اور دلوں کا اکھڑ پن یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الفدادین, جو اونٹ والے ہوتے ہیں, جن کے پاس سینکڑوں اونٹ ہوں, بہت اونٹ والے ہیں اور اونٹوں کی دموں کے پیچھے ان کی زندگی لگی رہتی ہے, ایسوں کے اندر دلوں کی سختی پائی جاتی ہے. جو کہتے ہیں ہمارے پاس 100 اونٹ ہے, اونٹ بہت قیمتی چیز مانا جاتا تھا, آج کسی کے پاس گاڑیاں ہیں, کسی کے پاس گھر ہیں, کسی کے پاس کچھ اور ہے. آدمی کے پاس چیزوں کی کثرت جب ہو جاتی ہے تو آدمی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل میں ایک کبر اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور دل میں سختی آ جاتی ہے. تو یہ 5 اسباب ہیں جو آدمی کے دل کو سخت کرتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. سب سے پہلا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے دلوں کے بدلنے پر قادر ہے, اللہ سے دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اس سلسلے میں ہم کو ملتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یوں کہا کرتے تھے، یقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ کو بچا لے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے، عاجزی سے یعنی ہمت کی کمی سے اور سستی سے، والجبن والبخل اور جبن سے، بزدلی سے اور کنجوسی سے، والحرمی اور بڑھاپے کی آخری حد سے، والقسوتی والغفلتی دل کی سختی سے اور دل میں غفلت کے پیدا ہو جانے سے، والعیلتی والذلتی والمسکنتی، عیلہ محتاجی سے، ذلت سے، مسکنت پستی سے، محتاجی سے تیری پناہ مانگتا ہے، اللہ مجھ کو محتاج ہونے سے بچا، ذلت سے بچا اور پستی سے بچا، گراوٹ سے بچا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر سے، غریبی سے، تنگ دستی سے، کفر سے اور اسی طرح سے فسوق سے، گناہوں سے، وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ، اور شقاق سے، ہدایت سے ہٹ کے دوسرا راستہ اختیار کرنے سے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ طلب کرتا ہوں، والنفاق، نفاق دل میں پیدا ہو جائے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، والسمعت والریا، اور اللہ نیکی کر کے دکھاوا کرنے، نیکی کر کے لوگوں کو سنانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ، اے اللہ بہرے پن اور گونگے پن سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، والجنون والجذام، اور اللہ پاگل پن سے اور جذام سے، کوڑ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، والبرص وسیء الاسقام، اور برس سے جو سفید پن ہوتا ہے، اور بری سے بری ہر بری بیماری سے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی اچھی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی، ان میں ایک چیز ہے دل کی سختی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک گندگی ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنا ضروری ہے۔ اس کو امام الحاکم نے المستدرک میں اور اسی طرح سے امام البیہقی نے اپنی کتاب الدعاء میں اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسری چیز جو دلوں کی سختی کو دور کرتی ہے وہ قبروں کی زیارت اور موت کو یاد کرنا ہے۔ آدمی قبرستان میں جا کے دیکھتا ہے کہ سب یہیں پر آتے ہیں اور موت کو یاد کرتا ہے کہ دنیا چھوڑ کے ایک دن جانا ہے، سب یہی رہنے والا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب تم زیارت کرو، جاؤ قبروں پر۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں فزوروها، فزور القبور، تم قبروں کی زیارت کرو، فانها تذکر الموت، اس لیے کہ قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے، موت یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح سے حاکم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا نہیتکم عن زیارۃ القبور، میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، ثم بدا لی انہ ترق القلب وتدمع العین، پھر مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا کہ قبروں کی زیارت انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ ترق القلب، قلب میں رقت پیدا کرتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے، آنکھوں کو بہنا سکھاتا ہے قبر کا، قبر کی زیارت کرنا۔ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت یاد دلاتی ہے، فَزُورُهَا، تو ضرور تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو قبروں کی زیارت کرنا انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، موت کو یاد کرنا انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ تین، وعظ و نصیحت کی مجالس میں جانا، دینی مجالس میں جہاں پر آخرت کی بات ہوتی ہے، گناہ سے بچنے کی بات ہوتی ہے، جنت جہنم کی بات ہوتی ہے اور صالحین کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں معتبر کتب سے، ایسی مجالس میں جانا۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وعظ کیا، بعد صلاۃ الغداۃ موعظۃ بلیغۃ، صبح کی نماز کے بعد آپ نے ہم کو ایک یعنی موعظہ کیا، وعظ و نصیحت کی، موعظۃ بلیغۃ، بہت ہی بلاغت والا جامع وعظ آپ نے کیا، ایک خطبہ دیا بہت ہی جامع بلیغ، ذرفت منہا العیون ووجلت منها القلوب، وہ واز ایسا تھا کہ جس سے آنکھیں بہ پڑی اور دلوں پر کپکپی طاری ہو گئی، دلوں پر رقت طاری ہو گئی، ایسا واز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا. واز و نصیحت کی مجلس میں جانے سے دل پر آدمی کے اثر پڑتا ہے. اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، ابن حبان اور البیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا اور صحیح روایت ہے. چوتھی چیز، قرآن کریم کی تلاوت فہم کے ساتھ، سمجھ کے پڑھنا، اس کو تفسیر کے ساتھ، اس کو غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکل شیء جلا، ہر چیز کے لیے ایک جلا ہوتی ہے، یا اس کو جلا آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس سے پرت جو ہے صاف کر کے، جیسے برتن ہوتے ہیں، برتنوں میں گھسنے سے چمک پیدا ہوتی ہے، سونے کو گھسنے سے اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، تو ایسے ہی دلوں کے لیے کچھ گھسنے سے اس پر چمک پیدا ہوتی ہے. وہ کیا ہے دلوں کو چمکانے والی چیز؟ کیا ہے جو دل شفاف ہو، جس میں ہدایت کا نور واضح طور پر اصل حالت میں دکھائی دے، ایسا دلوں کے آئینے کو صاف کرنے والی چیز کیا ہے؟ لکل شیء جلا وان جلاء القلوب ذکر اللہ عز وجل، دلوں کے لیے اگر کوئی صفائی کی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت سب اس میں شامل ہے. قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واعظ آ چکا ہے، وشفاء لما في الصدور، جو دلوں کے لیے، وہ کیسا ہے، اور دلوں کے لیے سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے بیماریوں سے. اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ قرآن کیا ہے؟ دلوں میں پائی جانے والی بیماریوں کے لیے شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. قرآن میں دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے. افسوس کہ مسلمان آج قرآن کو تعویذ کے طور پر استعمال کرتے ہیں دوسری بیماریوں کے لیے، لیکن اصلاً قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے جس میں دلوں کی بیماریوں کے لیے علاج موجود ہے. تو چوتھی چیز دلوں کی صفائی کے لیے، اصلاح کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اس کے فہم کے اور تدبر کے ساتھ ہے. پانچویں چیز، کمزور، غریب، فقراء، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے بھی دل میں نرمی اور تواضع پیدا ہوتی ہے اور آدمی کے دل میں رقت طاری ہوتی ہے. آدمی ایک بیمار کے پاس ہاسپٹل میں جب بیٹھتا ہے دل نرم ہوتا ہے. ایک آدمی کسی غریب آدمی کے پاس جو پریشان حال ہے بیٹھتا ہے، اس کے دل میں رقت اس کے مسائل کو دیکھ کے پیدا ہوتی ہے. فقراء کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے اندر کی اکڑ نکلتی ہے. مالداروں ہی میں رہے گا تو اکڑ آئے گی، ایک دوسرے سے کمپٹیشن آئے گا، لیکن فقراء میں جب محتاجوں میں رہتا ہے ان کے مسائل کو دیکھ کے دل پر رقت طاری ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا اپنے دل کی سختی کا، کہا میرا دل بڑا سخت ہے کیا کروں. فقال له ان اردت تلین قلبک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل میں نرمی پیدا ہو، تیرے دل کی سختی ختم ہو، نرمی پیدا ہو، فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم، مسکین کو کھانا کھلا، غریب کو کھانا کھلا، اور یتیم کے سر پر سے ہاتھ پھیر، تیرے دل میں نرمی پیدا ہوگی. کمزور محتاجوں کے کام آنا، اور چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم کوئی بھی ہو، محتاجوں کے کام آنا اور ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہونا، ان کی مدد کرنا اپنی طاقت کے بقدر، انسان کے دل کو انسان بناتا ہے، انسان کا دل بناتا ہے، ورنہ آدمی بھیڑیا بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ جو کمزور حال ہیں، پریشان حال ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا آدمی کے دل کو نرم کرتا ہے. اس کو امام الطبرانی نے مکارم الاخلاق میں، اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں، اور اسی طرح سے اسی کے قریب الفاظ میں امام الطبرانی نے اپنی کتاب الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے. تو یہ پانچ چیزیں تھیں جو قلوب کی نرمی اور قساوت کو دور کرنے کے لیے اسباب ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو نرم فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت اور خیر کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہی اور انحراف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اور ساری انسانیت کے لیے خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔